Kaynak Yayın Grubu sunar. Günaha bulanmış hayatlar, kaybolmuş benlikler, çorak gönüller, onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş, çöle inen Nuh, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz. Eser Reşit Haylamaz. Yöneten Yaşar Özdemir. Kurgu Soner Can. Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek. Gönül tahtımızın eşsiz sultanı. Efendimiz. Geçmişe ait bir muhasebe. Bugün arasında müminler açısından batı ile doğu arasındaki mesafe kadar açık bir fark vardı. Bu farkı tescil adına Cibril-i Emin gelmişti ve geçmişte kalan bir konuyu hikaye ediyordu. Onlardan birisine kız çocuğun oldu müjdesi verildiğinde öfke ve üzüntüsünden yüzü kas katı ve mosmor kesilir. Müjdelendiği bu kötü haberin etkisiyle utanıp eş ve dostundan saklanmaya çalışır. Başına bu hal geldiğine göre şimdi ne yapacağını düşünmektedir. Hor, hakir ve itilip kakılan bir bela olarak hayatta mı bıraksın yoksa toprağa mı gömsün? Dikkat ediniz, ne kötü hükmediyor ve yanlış karar veriyorlardı. Konu henüz zihinlerde tazeydi. Hatta cehalet batağından kurtulamayan bazı insanlar itibariyle hala benzeri uygulamalar devam edip duruyordu. Kimi açlık endişesinden, kimisi kız yerine erkek çocuğu tercih ettiğinden, kimisi de kız çocuğunun olmasını kendisine yediremediği için onlara karşı cephe alıyor, bazıları itibariyle de onları öldürmeye varan canavarlıklar sergileniyordu. Ayetse o güne ait bir uygulamayı tarihe mal ediyor ve çizgisini kaybettikten sonra bir insanın vahşet adına gelebileceği noktayı ibret-i alem olması için kıyamete kadar herkesle paylaşmayı hedefliyordu. Çok geçmeden iman suyundan kanasıya tadanlardan biri Habib-i Zişan Hazretlerinin yanına gelmişti. Belli ki içinde çözemediği bir sıkıntı vardı. Bir şeyler söylemek istiyordu ama bir türlü cesaretini toplayıp da başlayamıyordu. Şefkat dolu bakışlarını yakaladığı bir sırada "Ya Resulallah!" diye söze başladı. Bu arada efendiler efendisi de bedeniyle birlikte yüzünü bu zata doğru yöneltmiş, onu dinlemeye durmuştu. "Bizler cahiliye döneminin insanlarıyız. Kendi elimizle yapa geldiğimiz putlara tapan ve kızlarımızı öldüren kişileriz biz," diyordu. Ancak belli ki anlatacağı şeyin onda bıraktığı tesir çok büyüktü. Kesik kesik konuşuyordu. "Benim de bir kızım vardı. Ben de bir gün cehalete ait bu baskılara dayanamayıp kızımı yanıma çağırdım. Koşarak geldim. Çağırıp onunla ilgilenmemden o kadar mutlu olmuştu ki. Elinden tuttum ve uzaklarda bildiğim bir kuyunun yanına götürdüm onu. Eli avuçlarımın içinde kuyunun kenarında otururken birden itip onu kuyuya atıverdim. aşağı düşerken babacığım, babacığım diye çığlıkları yükseliyordu. Huzur-u âlileri birden hüzne bürünmüştü. Resul-ü Kibriya ağlıyordu. O kadar ağladı ki gözyaşlarıyla sakalı şerifleri ıslanmıştı. Onun bu kadar hüzünlendiğini gören bir başka sahabe kalktı ve adama dönüp "Ne yaptın sen? Resulullah'ı hüzne boğdun." diye tepki gösterdi. Efendiler efendisi aynı kanaatte değildi. Eliyle de işaret ederek "Bırak onu. Çünkü o geçmişinde yaşadığı önemli bir yanlışı sorguluyor." dedi. Ardından da adama dönerek "Yaşadıklarını bana bir kez daha anlatır mısın?" dedi. Adam yeniden anlatmaya başladı. Hüzün artarak devam ediyordu. Efendiler efendisinin gözlerinde ağlamaktan yaş kalmamış, göz pınarları kurumuştu. Ardından herkese şunları söyledi. "Şüphesiz ki Allah Celle Celaluhu bugününüzün hakkını vererek ona kul olduğunuz sürece cahiliye döneminde yaptıklarınızı orada bırakır." Adam da içini dökmüş ve en yetkili merciden içini rahatlatacak bir cevap almıştı. Eski hatalarını affettirebilmek için kim bilir neler yapacağının sözlerini veriyordu kendi kendine. İşte burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine adama döndü ve "Haydi şimdi her şeye yeniden başla," dedi. Bir taraftan İbni Erkam'ın evindeki faaliyet sırran tenevveret devam ediyor, diğer yandan da insanlar teker teker İslam'a davet ediliyordu. Buna rağmen müşrikler buldukları her fırsatı müminlerin aleyhinde değerlendirmeyi şiar edinmiş, onları sürekli taciz etmeye çalışıyorlardı. Gerçi gelen ayetlerde hem onların durumu ortaya konuluyor, hem de müminleri yarın adına bekleyen sürprizlerden bahisler açılıyordu. Müminler için tek dayanak o idi ve o sallallahu aleyhi ve sellem de her gün yeni bir mesajla insanları besliyor, yol ve yöntem öğretiyordu. Hira'daki buluşmadan bu yana 5 yıla yakın bir süre geçmişti. Allah'ın ayetlerini Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanlara tebliğ ediyor ve bizzat talimini de yerine getiriyordu. İbni Erkam'ın evinde tam anlamıyla rahmani bir sofra kurulmuş, sahabe de bu sofradan doyasıya istifade ediyordu. Bu sofranın müdavimleri nebevi sohbetteki insibala boyanmış, buradan aldıkları boyayı başkalarına da taşımaya başlamışlardı. Artık sofra dar geliyordu. Derken bir anda ortamın havası değişmiş ve vahyin gelişini haber veren bir görüntü hasıl olmuştu. Gelen ayet şunları söylüyordu. "Emrolunduğun şeyi onların başlarını ağrıtırcasına tebliğ et. Ve müşriklerden de yüz çevir. Bunu yaparken alaycı bir tavır sergileyenlere karşı biz senin arkandayız ve yeteriz. Onlar ki Allah'a başka ilahları da ortak koşarlar. İşin gerçek yönünü yarın onlar da bilecekler." Zira artık iman cephesindeki maya tutmuş ve kemiyet itibariyle 40'a bali olan Müslümanlar, keyfiyet olarak da zirvede bir temsil yaşamaya başlamıştı. Demek ki bundan sonra müşriklerin alaycı tavırlarıyla onlardan gelebilecek tepkilerin çok önemi yoktu. Beri tarafta Hakk'a aşina binlerce insan dururken, 3-5 kendini bilmezin tepkilerine mesele kurban edilmemeli, imana ait hakikatler her bir insana ulaştırılarak dileyenin onları kabullenme süreci hızlandırılmalıydı. Hazreti Ömer'in gelişi ve İbni Erkam'ın evinden çıkış. Bir çarşamba akşamıydı. Efendiler Efendisi İbni Erkam'ın evinde bir akşam ellerini kaldırmış dua dua yalvarıyordu. O kadar içten ve ısrarcıydı ki bu durum yanındakilerin gözünden kaçmadı. Karıncalanmış avuçlarını semaya kaldırıp gözlerini semaya dikmiş, içtenlikle şöyle dua ediyordu. Allah'ım, şu iki adamdan hangisi daha sevimliyse onunla dinini aziz kıl. Ömer İbni Hattab ve Amr İbni Hişam. Ömer İbni Hattab sert yapılı bir adamdı. Gözü pekti ve kimseden çekinmezdi. Bu tavır adeta ona babasından kalan bir mirastı. Onun için eniştesiyle kız kardeşi Müslüman olduklarını Ömer'den gizlemişlerdi. Kimseye fark ettirmeden namaz kılıp Kur'an okuyor, gizliden gizliye de tebliğde bulunuyorlardı. Aslına bakılırsa Hazreti Ömer gelişmeleri uzaktan izliyor, üzerindeki baskıları bir türlü atıp da Müslüman olamasa da en azından bu dini tercih edenlerdeki fazileti görüp takdir ediyordu. Bir akşam Kabe'ye gelmiş ve orada gecelemeye karar vermişti. Bu sırada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buraya geldi ve Kur'an okumaya başladı. Hakka suresini okuyordu. Hazreti Ömer ilk defa duyuyordu ve sözdeki cezbe çok hoşuna gitmişti. Etkisinden kurtulmak için bir kulp takması gerekiyordu ve tepki olarak Kureyş'in dediği gibi şair deyiverdi. Ancak gelen ses devam ediyordu. Şüphesiz ki o kerim bir elçi olan Cibril'in sözüdür. Asla bir şairin kavli değildir. İnanmamak için ne kadar da ayak diretiyorsunuz. Olacak şey değildi. Aklından geçirdiği yakıştırmaya hemen cevap gelmişti. Bu sefer kahin diye geçiştirmeye çalıştı. Ses gelmeye devam ediyordu. O bir kahin sözü de değil. Siz ne kadar da az zikrediyorsunuz. O alemlerin Rabbi tarafından indirilen ulvi bir kelamdır. Bu şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sureyi sonuna kadar okumuş ve Ömer de bunu büyük bir şaşkınlık ve merak içinde dinlemişti. O gece bir hayli ve uzun uzun düşündü. Zihnen gelgitler yaşıyordu. Ama bunlar henüz Ömer'i harekete geçirip saf değiştirecek güçte değildi. Onun için ertesi sabah yeniden eski arkadaşlarının arasına dalmış, eski alışkanlıklarına geri dönmüştü. Amr İbni Hişam yani Ebu Cehil ise her fırsatta Allah Resulüne karşı çıkan ve din adına her gelişmeyi engelleme yarışına girişen ve bundan da haz duyan bir adamdı. Bugüne kadar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun da Müslüman olması için çok uğraşmış ama ona bu bir türlü nasip olmamıştı. Defalarca kapısına kadar gitmiş fakat her defasında hakaretle karşılaşıp mübarek yüzünde tükürükle geri dönmüştü. Buna rağmen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Cehil'in peşini bırakmıyor ve bir de dualarını alarak her şeye rağmen onun da kalbine iman koyması için Allah'a dua ediyordu. Ancak bu dua Ömer için kabul görecek ve kaybeden Ebu Cehil olacaktı. Efendimizin dua ettiği günün ertesi sabahında Ömer, Safa Tepesi'ne yönelmiş, İbni Erkam'ın evinde buluşan müminlere kötülük yapma niyetiyle yola düşmüş, kılıcı belinde tam tekmil yürüyordu. Yolda giderken karşısına Müslüman olduğu halde imanını gizleyen bir başka sahabe, Nuaym İbni Abdullah çıkıverdi. Gördüğü manzara Nuaym'ı endişelendirmişti. Zira Ömer o kadar öfkeliydi ki burnundan soluyordu. Ne yapıp edip onu yolundan çevirmeli ve böylelikle şerrinden emin olmalıydı. Onun için... Nereye gidiyorsun ey Ömer? Diye sordu. Şu Kureyş'in arasına iftirak salan, ataları ve ilahları hakkında kötü sözler söyleyen ve onları ayıplayan Sahabi Muhammed'i öldürmeye gidiyorum. Cevabını verdi. Zannında isabet etmişti. Ömer gerçekten çok kötü bir niyet taşıyor ve bu niyetini icra etmek için de yola koyulmuş İbni Erkam'ın evine gidiyordu. Ne yapıp edip onu bu yoldan çevirmeliydi. Aklına ilk gelen şey Ömer'in eniştesiyle kız kardeşi oldu. Vallahi de nefsin seni aldatmış ey Ömer. Abdümenef oğullarını kendi halinde bırakıp da gidiyor Muhammed'i öldürmek için yol alıyorsun. Bari kendi evine dön de önce onların işini hallet. Ömer büyük bir şok geçirmişti. Olamazdı. Onun haberi olmadan kendi ailesinden birisi gidip de Müslüman olamazdı. Onun için hemen sordu. Kendi evimde ne var ki? Yoksa... Evet. Kendi ailesinden de bu tatlı su kaynağına uğrayan ve o pınardan doya doya içmeye başlayanlar vardı. Ancak Ömer bunlardan habersizdi ve çabuk söylemesi için Nuaym'ı sıkıştırıyordu. Nihayet Nuaym en azından hedef değiştirmiş ve bir müddetliğine de olsa zaman kazanmıştı. Şimdi ise gerçeği söylemek durumundaydı. Enişten ve amcaoğlun Said İbni Zeyd ile kız kardeşin Fatıma binti Hattab. Vallahi onlar da Müslüman olup Muhammed'e tabi oldu. Onun dinine girdiler. Sen önce kendi meseleni hallet. Dedi Ömer'e. Ömer'in beyninde ardı ardına şimşekler çakmıştı. Nasıl olur da haberi olmadan kendi hanesinden birileri gider ve bu akıntıya kapılabilirdi? Meseleye hemen müdahil olmalı ve el koymalıydı. Onun için anında yön değiştirdi. Adeta uçarak gidiyordu. Ancak bu seferki hedefi Allah Resulü değil, eniştesiyle kız kardeşiydi. Tam kapıya yaklaşmıştı ki içeriden yürek yakan bir ses duydu. Kabe'de geçirdiği geceyi hatırlatan bir sesti bu. Her ne kadar bu sesin sahibi farklı olsa da kaynağı aynıydı. Habbab İbni Eret'in sesiydi bu. Taha, biz sana bu Kur'an'ı güçlük çekesin diye indirmedik. Henüz farkında olmasa da koca Ömer erimeye başlamıştı. Ancak o bir anda teslim olacak gibi gözükmüyordu. Kendini toparlayıp şiddetle kapının tokmağını dövmeye başladı. Bir taraftan da gür sesiyle bağırıyor, bir an önce kapıyı açmalarını istiyordu. Ömer'in sesini kapıda duyan ev halkında büyük bir telaş başlamıştı. Zira niçin geldiği belli olmuştu. Evde kendilerine Kur'an öğreten Habbab'ı bir kenara gizlediler ilk olarak. Ardından da ellerindeki Kur'an ayetlerini dizinin altına aldı kardeşi Fatıma. Çabuk çabuk hadi. Evin hali Ömer'in gelişine müsait hale gelir gelmez de kapıyı açtılar ürpererek. Ömer çok zeki bir insandı. Kapının geç açılması da onu iyice işkillendirmişti. Hemen sordu. Biraz önce duyduğum o ses neydi? Kaynak Yayın Grubu sundu.